Latasz promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez 2 lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie Zyskaj z kontem dla biznesu edycja 3, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Jest 7 listopada, to wtorek, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezydent podpisał postanowienia o pierwszych posiedzeniach Sejmu i Senatu. Odbędą się one zgodnie z zapowiedziami 13 listopada. Rząd chce utrzymać obecne ceny energii w przyszłym roku. Tarcza solidarnościowa ma zostać przedłużona. Muzyka, obraz, słowo i idea. Poznaliśmy nominacje do nagród mediów publicznych. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu w nowej kadencji. Obie izby zbiorą się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek, Sejm o godzinie 12, a Senat o 16. Prezydent podpisał również postanowienie o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu. W Sejmie będzie nim polityk PSL-u Marek Sawicki, a w Senacie Michał Sewryński z PiSu. Wspomniany Marek Sawicki zapowiedział, że jako marszałek senior przeprowadzi pierwsze posiedzenie zgodnie z konstytucją. Podczas briefingu prasowego przyznał, że propozycja prezydenta była dla niego zaskoczeniem. Jak powiedział Andrzej Duda, zaprosił go na spotkanie i poinformował, że zamierza powierzyć mu funkcję marszałka seniora Sejmu 10. kadencji. Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale oczywiście panu prezydentowi się nie odmawia. Przyjąłem to z satysfakcją i zapewniłem, że te obrady przeprowadzę zgodnie z konstytucją, zgodnie z przyjętym zwyczajem parlamentarnym i postaram się godnie. Marek Sawicki poinformował też, że rozmawiał już z szefową Kancelarii Sejmu Agnieszką Kaczmarską dla organizacji pierwszego posiedzenia. Dodał, że od jutra rozpoczyna konsultacje z klubami parlamentarnymi odnośnie spraw organizacyjnych. W sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej. Natomiast kwestia scenariusza, można powiedzieć, że kancelaria już go przygotowuje, jeśli chodzi o obrady w poniedziałek. Natomiast to jeszcze jest, że tak powiem, w relacjach i konsultacjach z panem prezydentem, bo czekamy również tak naprawdę jeszcze na oficjalne pismo, które w sprawie marszałka seniora pan prezydent przyśle tu do Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek senior przyjmuje ślubowanie od posłów, następnie przeprowadza wybór marszałka Izby. Rząd planuje przedłużyć regulacje zamrażające ceny energii elektrycznej w przyszłym roku na poziomie z roku bieżącego. O decyzjach w sprawie tzw. tarczy solidarnościowej poinformował minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zgodnie z zapisami tarczy ceny prądu dla gospodarstw domowych pozostały na poziomie korzystnych stawek z 2022 roku do określonego limitu zużycia 3000 kWh dla gospodarstw domowych. Saksofonista jazzowy Piotr Baron, wokalista Marek Piekarczyk i profesor sztuki Maria Pomianowska to artyści nominowani do nagród mediów publicznych w kategorii muzyka. Wyróżnienie w tej kategorii przyznaje Polskie Radio. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podkreśliła, że nominowani to przedstawiciele bardzo różnych gatunków muzycznych, co od lat promuje Polskie Radio. Polskie Radio dba o to, żeby wszystkie gusta muzyczne naszych słuchaczy, naszych odbiorców były zaspokojone, a z drugiej strony także, żeby słuchacze mieli możliwość zapoznania się z gatunkami, których albo do końca nie znają, albo w ogóle nie znają. I ci nominowani to są wielkie nazwiska, ale też właśnie z każdego zakresu tejże muzyki. Od początku 2006 roku do dzisiaj Polskie Radio nadało prawie 80 tysięcy godzin z utworami śpiewanymi po polsku, z czego ponad 12 tysięcy godzin w jedynce, prawie 11,5 tysiąca w trójce i niecałe 3 tysiące w programie drugim. Laureatów poznamy 12 listopada, a więcej na stronie polskieradio24.pl. W Niemczech rosną obawy przed antysemickimi atakami w związku ze zbliżającą się rocznicą Nocy Kryształowej. 9 listopada 1938 roku bojówki nazistowskie zaatakowały ludność żydowską. W ostatnich dniach dochodzi do podobnych zdarzeń, tyle tylko, że głównie ze strony muzułmańskich migrantów. Szefowa MSW Nancy Faeser zaznaczyła, że jej resort dokłada wszelkich starań, aby Żydzi w Niemczech czuli się bezpiecznie. Musimy dać im absolutną pewność, że rok 2023 nie jest rokiem 1938, powiedziała dziennikowi Handelsblatt. Szefowa resortu nie wyklucza, że w czwartek może dojść w niemieckich miastach do spontanicznych antyizraelskich demonstracji. Po październikowym ataku Hamasu na Izrael przedstawiciele gmin żydowskich w RFN nie ukrywali obaw, że 85 lat po nocy kryształowej synagogi w Berlinie ponownie będą płonąć. Prawa ręka Hitlera Joachim Goebbels wezwał wówczas Niemców do, tu cytat, wzięcia sprawiedliwości w swoje ręce. Dało to pretekst do rozpoczęcia antyżydowskiej akcji, inspirowanej i legitymizowanej przez władze partyjne i państwowe. Doszło do masowego palenia synagog i niszczenia żydowskiego majątku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczny festiwal warszawski Niewinni Czarodzieje. W trakcie wydarzenia, jak co roku, zaplanowano m.in. koncerty, dyskusje, warsztaty czy spektakl teatralny. Jak zapewnia wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin, druga połowa listopada będzie szczelnie wypełniona wydarzeniami, które będą nawiązywać do Warszawy sprzed kilkudziesięciu lat oraz do miasta, jakim jest obecnie. To są dwa weekendy i dni pomiędzy tymi weekendami, czyli tych dużych wydarzeń jest kilka, ale też jest bardzo dużo warsztatów, stand-upów, przedstawień. Jest przedstawienie teatralne, jest jak zawsze dancing, jest koncert, po którym jest jak zwykle silent disco. Wszystko jest na stronie, na Facebooku, tam się można rejestrować, bo oczywiście na niektóre przedsięwzięcia ilość miejsc jest ograniczona. Szczegóły festiwalu Niewinni Czarodzieje oraz informacje dotyczące zapisów na konkretne wydarzenia znajdują się na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego. Festiwal potrwa od 16 do 30 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce teraz czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Już kopią w Lidze Mistrzów od nieco ponad kwadransa w Dortmundzie i Hamburgu. Borussia gra z Newcastle, Szachtar Donieck z Barceloną i po obydwu spotkaniach po 21 minutach remisy 0-0. Robert Lewandowski na boisku od pierwszego gwizdka sędziego w trykocie blaugrany, rzecz jasna. Kopią też w 1.16 finału Pucharu Polski. Do przerwy pod Beskidzie w Bielsku Białej z Pogonią Szczecin remisowało 0-0. Na początku drugiej połowy ten wynik się utrzymuje. Od 21 przy Reymonta w Krakowie Wisła będzie mierzyć się z Polonią Warszawa. Trener czarnych koszul po czerwonej kartce z poprzedniej rundy obejrzy mecz z trybun. Mówimy o Rafale Smalcu. Max Hołowna będzie jako pierwszy trener w tym meczu, a my z trenerem Wesołowskim odcieplimy swoją karę na trybunach i będziemy starali się jak najlepiej drużynie pomóc w wysokości. Mówił Rafał Smalec. Pod siatką nasze zespoły zaczynają grę w Lidze Mistrzyń. Grot Budowlani Łódź grał u siebie z Poczdamem i przegrał pierwszy set do 21. O 20.30 PGE Rysice Rzeszów spotkają się na Podpromiu ze Stuttgartem. Z Rzeszowa do Vilamoury w Portugalii kawał drogi, ale że to daleko na zachód i to da się tam żeglować i nawet rozegrać Mistrzostwa Europy w klasie 49er. Kibiców żagli interesuje to o tyle, że przecież za niespełna rok regat olimpijskie w Marsylii. Nie liczymy wtedy na załogę Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki. Posłuchamy pierwszego z wymienionych. Przyjechała cała światowa czołówka, bo w naszej klasie jest dozwolone, aby z innych kontynentów również startowali zawodnicy na Mistrzostwach Europy, więc będzie podobna obsada jak na Mistrzostwach Świata, z czego oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo to będzie kolejny sprawdzian, kolejne przetestowanie naszych umiejętności i tego, jakie wnioski wyciągnęliśmy po Mistrzostwach Świata. Mówi Łukasz Przybytek, regaty o Mistrzostwo Europy w tak zwanym złotym trójkącie Algarve nad Atlantykiem startują jutro. Kończymy kompletnie niespodziewaną, niecodzienną historią piłkarską z Górnego Śląska, ze Zagłębia Dąbrowskiego właściwie. Giuliano Pagano to 23-letni piłkarz Górnika Piaski z Czeladzi. Liga okręgowa, doprecyzujmy. Ten młody Włoch, poza tym, że gra w tym klubie, mając status amatora, jest także trenerem mentalnym wielu zawodników i to z całego świata. W tym uwaga Enzo Fernandeza, mistrza świata, pomocnika reprezentacji Argentyny i Chelsea Londyn. Też myślałem, że to fake, ale to informacja prawdziwa, powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceprezes klubu Paweł Cys. Kiedyś w naszej salce konferencyjnej zobaczyłem, jak ćwiczy jogę przed ekranem komputera, gdzie widoczny był Fernandez. Po zajęciach zapytałem Pagano, czy to nie pomyłka. Wyjaśnił, że współpracuje z Enzo od dłuższego czasu, będąc jedną z najbliższych mu osób w wąskim sztabie wspierającym jego rozwój. Dodał Cys. Świat jest mały, zwłaszcza dziś. Muszę Państwu powiedzieć, że jutro taka pogoda, że tylko zostać w domu i ćwiczyć jogę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, czasem słaby deszcz, a na termometrach od 6 na przeważającym obszarze do najwyżej 8 na Helu. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, niestety z deszczem, na termometrach od 8 na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do najwyżej 11 na zachodzie i na południu. Wiatr będzie wiał, no taki umiarkowany, chwilami porwisty. A jak wiadomo, w każdej podróży raz na jakiś czas trzeba zrobić sobie przystanek. Przerwę nasza właśnie dobiega końca. Zapraszam na drugą godzinę po drodze z Trójką. 9 minut po 19. Gdyby Państwo mieli do przekazania innym zmotoryzowanym jakieś ważne informacje, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem nas krzywo białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Po drodze z Trójką, 17 minut po godzinie 19. Mówiłem o tym już, witając się z Państwem dzisiaj, że właśnie w Katowicach dobiegły końca, ale za chwilę zaczną się w Gliwicach testy pierwszego polskiego autobusu autonomicznego. No i pytanie dziś do Państwa, co Państwo na to? Czy obawiać się takiej autonomicznej komunikacji, czy wręcz przeciwnie, jest to jakaś ciekawa alternatywa? Bardzo fajna sprawa, tylko sama w myśli, w jakim celu. Wybieramy sobie sami miejsce pracy. Bzdura, moim zdaniem karygodna. No rzeczywiście aspekt ludzki jest tutaj bardzo ważny, choć no akurat w tym przypadku właśnie tego człowieka próbujemy zastąpić. Automat spawalniczy zawsze będzie precyzyjniejszy od człowieka, tak samo automat dla kierownicy. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu, no to tutaj jeszcze do tego dochodzą sytuacje nieprzewidziane, no różne. Pogodowe czynniki, można wpaść w poślizg, no cuda. Owszem, może czas reakcji będzie miał nawet lepszy niż człowiek, natomiast nie ma czegoś takiego jak doświadczenie, jak możliwość improwizowania. Na razie jeszcze nie, ale jak popatrzymy na co stać powoli sztuczną inteligencję, to kto wie, kto wie. 2 2 i 7 3, autonomiczna komunikacja, co Państwo na to? Obawiamy się, czy wręcz przeciwnie, na nią liczymy. Czekamy na Państwa opinię. trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. Życie to leci. Jesteśmy piękni. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej zmian. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Że na razie to mamy głęboką jesień, a przy okazji dziś w Po drodze z Trójką pytam Państwa o autobusy autonomiczne, bo test takiego busiku niedużego na razie odbywał się w Katowicach, za chwilę będzie ciąg dalszy w Gliwicach. Generalnie autobusy autonomiczne, komunikacja autonomiczna, co Państwo na to? Moja żona mówi, że wolałaby taki samochód w pełni nieautonomiczny na razie. Taki, w którym by wszyscy coś robili, a nie tylko ona sama wszystkim zawiadywała. Dla przykładu, osada w Joślastwie, taka dwójka ze sternikiem, tam każdy coś robi, a nie siedzi taki wałkoń obok i nic nie robi. I powiedziała tak, ja się zajmę tym, co na górze, kierownicą i tym patykiem od kierunkowskazów, a ty się schyl, nie masz duchu kija i obsłuż te pedały tam na dole, ten gaz, sprzęgło i hamulec. A ja sobie pomyślałem tak, no dobra, ja będę na dole obsługiwał, ale skąd będę wiedział, co się dzieje na górze? Zapraszamy do reklamy. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz z Marzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, cztery konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Jeszcze minuta i będzie 19.30, ale już teraz sprawdźmy, jak sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski. Jesienne warunki jazdy wymagają od nas, kierowców, zmiany nawyków i stylu prowadzenia pojazdu. Droga krajowa nr 36, odcinek Lubin-Prochowice w miejscowości Lisowice, na drugim kilometrze zderzenia auta osobowego z lawetą i busem. W tym karambolu jedna osoba została ranna. Droga nr 36 została zablokowana. Wyznaczono objazd przez Prochowice. Droga krajowa nr 22. Spowolnienia od Chojnic po Czersk, spowolnienia w Starogardzie Gdańskim i w Czarlinie oraz od Kończewic po Gnojewo i od Malborka po Fiszewo i Błotnice. Utrudnienia w ruchu są także na drodze krajowej nr 21 między Słupskiem a Ustką. Krajowa siódemka, Łomianki, korek w stronę Warszawy cały czas się utrzymuje. W Warszawie na S7 jest ósemce, korek jest od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku. S7, odcinek węzeł Suchedniów, węzeł Zalezianka. W Suchedniowie na 7 kilometrze zderzenie czterech aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Krakowa. Na węźle Suchedniów prowadzono objazd przez Suchedniów, Ostojów i Łączną. I autostrada A2, odcinek węzeł Bóg, węzeł Nowy Tomyśl w Sędzinku na 133 kilometrze. Na czas wyciągania z rowu ciężarówki zablokowana została jezdnia w kierunku Świecka. Na węźle Bóg trzeba korzystać z objazdu. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Gdyby Państwo mieli coś do dodania w tej kwestii, proszę dzwonić 22 i 7 trójek, tak jak i w sprawie autonomicznej komunikacji. Nie, to już nic nie zdziwi, że w najbliższej przyszłości będą produkowane samochody dla niewidomych. No może to w tym kierunku się rozwinąć. 22 i 7 trójek, autonomiczna komunikacja, co Państwo na to? Czy słyszeli już Państwo nowych Beatlesów? Oczywiście piosenka znajduje się wśród propozycji 83. notowania listy przebojów trójki. Wszystkie informacje na lptpolskieradio.pl, a nowi Beatlesi teraz. It's all because Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy, z Trójką za 22 minuty będzie godzina 20. Dzisiaj rozmawiamy o autonomicznej komunikacji, autonomicznych autobusach. Testy takiego trwały w Katowicach, za chwilę będzie ciąg dalszy w Gliwicach. Co państwo na to? A może lepiej by tak podnieść pensję kierowcom i by się skończyło takie szukanie czegoś na siłę. Lepiej podnieść pensję kierowcom i mogę się założyć, że nie będzie autonomicznych autobusów, tylko będą chętni do pracy w komunikacji. No, generalnie mam takie wrażenie, że państwo są mocno sceptyczni, jeśli chodzi o ten temat. To jest taki mały, drobny problem. O ile sztuczna inteligencja może prowadzić, nie wiem, pociąg po szynach, gdzie kontrakcja z innymi uczestnikami ruchu jest minimalna, o tyle w polskich warunkach drogowych, no niestety większość kierowców u nas nie przestrzega przepisów i to może powodować duże problemy dla sztucznej inteligencji, aby spełniać przepisy i przetrwać na drodze. A druga sprawa, jaki będzie system backup, jeśli to zawiedzie, tak? Z twoją drogą tak słucham sobie pana i myślę sobie, że ciężko jest na tych naszych drogach, skoro nawet sztuczna inteligencja nie byłaby w stanie sobie na nich poradzić. She's a ghost, and the truth, it's impossible, but I love her lies. You Musiał odejść, jechać do Lubana, to co byś powiedziała? Gdybym zaproponował kolejny odcinek trójkowej powieści, to co byś powiedziała? Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Na peronie młody chłopak zbliżył się do Sherlocka Holmesa. Był to Cartwright. Pojedziesz najbliższym pociągiem do Londynu i wyślesz niezwłocznie do Sir Henry'ego Baskervilla depeszę z moim podpisem. W depeszy poprosisz go, aby odesłał mi listem poleconym na Baker Street pozostawiony przeze mnie notes. A teraz dowiedz się na stacji, czy nie ma tam dla mnie jakiejś wiadomości. Chłopiec wrócił z telegramem, a Holmes podał mi go po przeczytaniu. Depeszę otrzymałem, przyjeżdżam 5:40, zabieram ze sobą nakaz aresztowania in blanco Lestrade. To odpowiedź na moją ranną depeszę. Lestrade jest moim zdaniem jednym z najlepszych agentów policyjnych i może nam się przydać. A teraz, Watsonie, myślę, że nie możemy zrobić nic lepszego, jak złożyć wizytę twojej znajomej, pani Laurze Lyons. Zaczynałem pojmować plan kampanii Holmesa. Postanowił za pośrednictwem baroneta przekonać Stapletonów o naszym wyjeździe, a wrócić wraz ze mną w chwili, w której obecność nasza okaże się potrzebna. Depesza z Londynu, w razie gdyby Sir Henry wspomniał o niej Stapletonom, rozproszyłaby ich ostatnie podejrzenia. Panią Laurę Lyons zastaliśmy w domu przy pracy. Sherlock Holmes rozpoczął z nią rozmowę w sposób tak bezpośredni, że była tym wyraźnie zaskoczona. Obecny tu mój przyjaciel, dr Watson, powtórzył mi wszystko, czego dowiedział się od pani, jak również i to, co pani przed nim zataiła. A cóż ja zataiłam? Przyznała się pani do wyznaczenia Sir Charlesowi spotkania przy furtce o godzinie 10:00. Wiemy, że w tym miejscu i o tej godzinie zaskoczyła go śmierć. Przemilczała pani zatem, jaki zachodzi związek między tymi wypadkami. Nie było żadnego związku. W takim razie byłby to rzeczywiście niezwykły zbieg okoliczności. Ale zdaje mi się mimo wszystko, że taki związek istniał i że zdołamy to wykazać. Uważamy, że popełniono tu morderstwo, a zebrane dowody są obciążające nie tylko dla przyjaciela pani pana Stapletona, ale i dla jego żony. Jego żony? Krzyknęła zrywając się z krzesła. Nie stanowi to już dzisiaj tajemnicy dla nikogo, że osoba, która uchodziła za siostrę, jest w istocie jego żoną. Jego żona, powtórzyła. Jego żona, przecież on nie jest żonaty. Sherlock Holmes wzruszył ramionami. Panie Holmes, rzekła po chwili, ten człowiek oświadczył mi się i zapewniał, że się ze mną ożeni, jeżeli dostanę rozwód. Podły. Przysięgam panu tylko, że gdy pisałam ów list, nie miałam żadnych złych zamiarów względem Sir Charlesa Baskervilla, który był mi najżyczliwszym przyjacielem. To Stapleton namówił panią do wysłania listu. Sam mi go dyktował. Przypuszczam, że on podsunął pani myśl uzyskania pomocy finansowej od Sir Charlesa na przeprowadzenie rozwodu. Tak. A potem, gdy list był wysłany, poradził, żeby pani nie poszła na to spotkanie. Powiedział mi, że ubliżyłoby to jego miłości własnej, gdyby jakiś inny mężczyzna dał pieniądze na ten cel i że jakkolwiek jest człowiekiem biednym, poświęci ostatni grosz dla usunięcia przeszkód, które nas dzielą. A potem nie słyszała pani nic więcej, dopóki nie przeczytała pani w gazecie o śmierci Sir Charlesa. Tak. Stapleton kazał pani przysiąc, że nie wspomni pani nikomu o zamierzonym spotkaniu z Sir Charlesem. Tak, powiedział, że śmierć jego jest bardzo tajemnicza i że jeśli prawda wyjdzie na wierzch, znajdę się z pewnością na liście osób podejrzanych. Moim zdaniem cudem jakimś uszła pani cało, rzekł Sherlock Holmes. Wie, że ma go pani w swojej mocy, a mimo to żyje pani jeszcze. Teraz musimy panią pożegnać. Według wszelkiego prawdopodobieństwa usłyszy pani znów o nas niedługo. Pociąg londyński wpadł z łoskotem na stację. Z wagonu pierwszej klasy wyskoczył niski, barczysty mężczyzna. Jakaś ciekawa sprawa? Spytał. Takiej nie było od lat, odparł Holmes. Mamy jeszcze 2 godziny do rozpoczęcia akcji. Lestrade, będzie pan mógł po londyńskiej mgle odetchnąć czystym powietrzem Dartmoor. Nie był pan nigdy w tej okolicy? No to sądzę, że nie zapomni pan pierwszej wizyty. Zbliżała się chwila krytyczna. Mieliśmy się zdobyć na ostateczny wysiłek, a pomimo to Holmes z niczym się nie zdradził i mogłem się tylko domyślać, co zamierza zrobić. Dreszcz oczekiwania przebiegł po mnie, gdy nareszcie lodowaty wicher owiał nam twarze, a ciemne, rozległe przestrzenie po obu stronach wąskiej drogi wskazywały, że znajdujemy się znów na moczarach. Każdy krok koni, każdy obrót kół zbliżał nas do kulminacyjnego punktu dramatu. No tak, zerkam na zegarek, za 9 minut godzina 20 też właśnie dobiegamy do kulminacyjnego punktu naszej audycji. Ale jeszcze jeden telefon w sprawie autonomicznej komunikacji. Moja mówi, no po co tymi, na co tymi, jak będzie auto autonomiczne, dajcie spokój tym autonomicznym już, no bo no, ja chcę się czuć potrzebny. No to zamykamy temat, nie ma komunikacji autonomicznej i nie wracamy do tego tematu. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Maciek Załęcki audycję realizował, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony, ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy pięknie, do usłyszenia.